فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسوة دوادة دقيستي البرنامج كردو وحوار السيادة وحليادان وقلاءات كمغشان إذا عد إسلامي الفرقان قضب دعا وهدية والله ودلي وقلاءات كردو دقيستي دونتان وحاكم إذا عين مبادان وكترسان أسكرت كينيا أو لقود لوار حركة مجاهدين تال شباب أي كفليان قده ودن كاس سوى كلا قضب دعو وحاكم إذا كدوات تمان أسكري وكترسان عيدا مدى مرايكم كتابة بري أبان غرفتا أو كردين تايموار ما أنتك دعي مغالا دعو سمرهب أي قبل كالقدود sidoo kale barnaamijka dhow waxa sida inta uu socdo waxaan ku soo gudbin doonaa walaayada islaamiga ah ee shabeelada dhexe oo kulan la qaadatay dad mutadawiciina oo marna shaqaysta marna ka qayb qaata dagaalka looga soo horjeeda shisheeyaha ku soo duulay Soomaaliya. Waxaad maqli doontaan codadkii laga jeediyay kulanka. Sidoo kale qodobada dhow waxaa ka mid ah nuqubada walaayada islaamiga ah ee Bakool oo dooratay naqiib iyo walaayada islaamiga ah oo aqbashay isla markaana sheegtay inay la shaqeynayso. Sidoo kale waxaan meesha ka marnay wararkii ugu dambeeyay ee caalamka oo ay ka mid yihiin askari ka tirsan ciidamada maamulka Nusayrida Bashar al-Assad oo lagu dilay weerar duqeyn oo ka dhacay waddanka Suuriya. Isbahaysiga carbeed oo sheegay inay soo rideen diyaarad daroon ah dib xoogan oo ka kacay dhismayaal ay ku jirta xarunta baarlamaanka ee dalka Koonfur Afrika. Qodobadaas ayaan ku soo gudbin doonaa barnaamijka dhow wararaysiyada. Waxaa nagala qayb galay Cabdi Fitaax iyo Sakariye Cumar. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhow wararaysiyada. سأبقى فخورا بإسلامي، فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. aanu ku bilaawnay ciidamo badan oo ka tirsan kuwa Kenya ayaa maanta lagu dilay weerar ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka fulisay gudaha waddanka Kenya. Sidoo kale ku dhawaad 10 askari oo ka tirsan ciidamada oo Mareykanka tababaray ayaa lagu dilay maanta weerar ka dhacay magaalada Dhuusamareeb. Wararkaas waxaa la socday Cabdi Fitaax oo ka waramaya. Wararka naga soo gaaraya gudaha waddanka Kenya ayaa waxay sheegayaan in ciidamada militaryga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa Kenya oo ku sugnaa gobolka Lamu. Wararku waxay sheegayaan in qarxyo isxigxigalala beegsaday militaryga Kenyatiga ee KDF-ta loo yaqaano, waxaana soo gaaray khasaare dhimasho oo aad u badan. Taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo dhacdadan warka soo saaray ayaa waxa uu sheegay in qarax culus ay la heleen gaari ay sarnaayeen ciidamada Kenya ayna halkaas ku dhinteen 20 askari. Ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen gaari BG ah oo ay la socdeen in ka badan 20 askari oo saliibiyiinta Kenyatiga ah. Dhammaantood waa ay ku dhinteen qaraxa ayaa lagu yiri warka ka soo baxay taliska ciidamada mujaahidiinta. Qaraxa waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada Sankuran iyo Kayunga, iyada oo gaariga BG-ga ahayna uu goobta ku burburay. Mana jirin xataa hal askari oo ka badbaaday sida ay sheegeen ilaa wareedyo lagu kalsoon yahay. Sidaas la mid ah qarax ka dhacay agagaarka deegaanka lagu magacaabo Kayunga ayaa waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab la beegsadeen sarkaal ka mid ah kuwa sirdoonka. Waxaa sarkaalkani qarax la beegsaday xilli uu mooto saarnaa. Gudaha Kenya iyo dhulka Soomaaliyeed ee ay haysato ayaa waxa aad ugu baahaya weerarada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, tan oo meesha ka sii saaraysa saameyntii gumaysi ee ciidamada Kenya. Geesta kale, faahfaahin dheeraada ayaa waxay ka soo baxaysaa qarax culus oo maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, gaar ahaan kuwa wilaayada Galgaduud, ay la beegsadeen askar ka mid ah kuwa Bankraf oo ku socdaalayay inta u dhaxaysa Dhuusamareeb iyo deegaanka Ceeldheere. Qaraxa oo ahaa mid aad u culus isla markaana laga baaraandegay ayaa waxay guutada qaraxyada mujaahidiintu la beegsadeen askartaasi Bancroft loo yaqaano ee uu Mareykanku tababartay. Waxaa halkaasi kaga dhintay 12 askari, halka 3 kale ay dhaawacmeen, kuwaasoo midkood xaaladdiisa laga dayrinayo. waxa burburay gaariga Cabdi Bilaah aha ee ay sarnaayeen ciidamadan xog ay helayso warbaahinta Islaamiga ah ee Al Furqaan ayaa waxay sheegaysa in askartan Bancrafta ay ka soo baxeen magaalada Galkacyo waxayna ku sii jeedeen degmada Mataban dhacdada kadib qaybihi ka haray kolonyada ayaa waxay isku geedaameen halkii gaariga looga burburiyay waxaanay ururin ugu dhaqaaqeen meedadka iyo hilbaha saaxiibadood gudoomiyaha dhusamareeb oo aan xiriir la sameeyay ayaa waxa uu ka gaabsaday inuu ka waramo dhacdadan weerarkan ayaa la aaminsan yahay inuu ka dhigan yahay khasaare culus oo gaaray Mareykanka maadaama ciidamadani ay ahaayeen kuwa uu si gaar ah ugu qabsado danihiisa شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي وهجاج قيبا هره برامش كردو حوار سيدا أيان إسلام مرينا ولايدا إسلامي قاه إيه شبالة دحيها أيا كلان لقادة تيداد متدوعينا ومرنا إسكود أشغيستا مرنا كقيبقا تدقالة لغة سهر جيدا ششاياها كسو دولي ودن كسوماليا إيا سيدوك لأ أسكرت دولد فدرالكا إيه لشاقيا dadkii kulanka ka hadlay waxa kamid aha Nabadoon Cabdullaahi Caray walaalayaal mudtaqaana hadaan nahay dad mujaahidiin oo mutadawiciina oo maanta jihadkan u jilib xiran waxa way wax badan ayaan la ka rabaa anagu maanta deebo u taadaan imaanay gadaashayna waxa laga rabaa mudtaqaana inaan dadka ka keenno dacwo aan maanta u taaganahay oo al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar aan u taaganahay haddii aan anu ku hagaagsanana wax hagaagay ma jiraan qof walba cabsida Allah haday iidu ma taqaan ay qaadato oo Ilaahay wuxuu ka xarimo ay ma taqaan ay ka harto oo wixii Ilaahay fara ay qaadato oo raali ka yahay dacwadeer u taamay naqane gadaasheedana waa lagu iimaana haday salaatulilka ku duceyso haday ma taqaan ay habeen walba ay duceyso u istaagto maanta jihadka ee kulay anagu maanta degmada hada aan joogno waxa waye inta hadda umalay maayo in la haysto Ilaahay inta kale la gaarsiin leenahay anagu marka maanta hadda marxalada aan taaganahay hadaan hadda waa boqolaalan joogna kumanaan inaan noqono oo gaala la xisaabtano oo cadawgu marka uu dhulka soo galo oo mataqaana oo maanta kale uu soo duulo hadda nin walba hadduu meel joogo hal burdacar ka soo hadlo hal baqdaad ka soo hadlo hal nurdugla ka soo hadlo meel walba oo istiqbaaradku Ilaahay uu taam ka dhigo cadawgu ma dhaqaaqi kariyo mar hadda koor oo hadda inta imaadeen oo cadawgu uma han joogo intaan iyo in lamid ma joogin intaan Ilaahay ba keenay waa lagu sabro rag 20 in wax dhimaa uma leeyahay ku sabray haddana waxaan is leeyahay taqriiban rag hadda suurta jiro difaacada jira 500 waa dhayihiin rag inta joogana dad taqaana kama yaro marka hadaa inaan maanta waxay hadii la batana ilaa nu soo ma qatar hadan naxmada Ilaahay ma taqaana oo nasi aan ka shurin sida ay quraankiisu ku leeyahay in shar la in shakartum la azidannakum wala in kafartum in aadaab la shadiid naxmada Ilaahay oo nasi hadan ka shurin maanta jihadka la soo waafajiyay waa iimaanay hadaan iimaano marka dawladda Ilaahay inaga soo dhax saaray ee qaflada ee halmaanka ku jirta inaan ma taqaana maanta aan fiirno oo ayda u duceyno oo maanta san ku keenay aan ogaano dad odayaal ahanahay waxaan rabaa nafteena ahalka dhamaanta qof walba inuu ku fikiro Ilaahay jannada inuu qoys u dhigo qof walba inuu ku fikiro jannada soo qoys ugu naqlahay xuluugiisa wax walba ma taqaana asiga jihadkii naftiisa waa ogola Ilaahay buu akoon ugu shubaa moqta marka maanta waxay taagan tahay hadda anagu dad waxaan ahay odayaal oo nin walba ma taqaana gurigiisa uu buuxu camiraya jihadka marka waxaan is leeyahay insha Allah taala maanta dadka degmada ka jooga ama adduunka ka socda laakiin hadda degmada Tawfiiq hadda maanta marxalada iyo hadda aan joogno mutadawicinta hadda ma taqaana maanta aan isugu aan isugu dhex fadhin waxaan is leeyahay insha Allah taala dadka fadhiya hadii nin waliba ma taqaana qoyskiiba ma taqaana intaas oo qofood uu mucaasir u diro hadda gaalo meel ay joogto ama meel ay roogsato ugu ma taalo marka insha Allah taala anu waxaan leeyahay insha Allah taala Ilaahay wuxuu quraankiisa ku leeyahay halidaan taqullah wa kunu ma'as sadiqin hadaan runta sheegno ku runta sheegna kamid noqono jihadku waa baldaaraha Ilaahay diinkiisa sa difaacanahay mar anagana waxaan loo kaga rabaa inaan nafteena Ilaahay janno uga gaadano sida Ilaahay quraankiisa ku leeyahay la sharamul mu'minu anfusahum wa amwaluhum bi anna lahum janna siyaasa Ilaahayna leeyahay nafo Ilaahayna geliyay janno iga iibsado wiil marka naftaanu marka waa baxay waqtiyay leedahay oo aysan دافين حيت هير وليس إيه وحبا الله دريما ليه وليس كسنا إن شاء الله تعالى عبادة كدلنا عبادة الله ما استهل عبادة كدلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوى كلا دات كي مناسبة كهل لو حاكم إذا هاي نبضان كعبد الله الماح أولا الله جل وعلا أيان أمها إلهينا نقرد قيد داد مسلمين مؤمنين أهم وحيدين الله أسان أمها إلهينا وحان إني داد دار ما مركة مد أوه الرئيسة السمع وضاء اسمقل إي أسأد عتان متضوعين تهين رق مجاهدين تهين رق مان تأتاقنا تهين كلمة الله جل وعلا سيئه سرق مر لهت كلمة قال لنا يحوس أقول لهت محايا لي اسمقل كأمير كأول أدي عن جنة الوهلة وصابت جنة الوهلة لهاي wax kalima aadan soo doonana soo socdaanay inayri war kale aadan ko gelina qorgiina soo qaadateen xaroodan ilayd maalinkii leena soo xaray hawa jooganay war kale aadan ko gelina soo xarootan intaas waxay ahayd amirka inad adeecdan ikhlas oo kaliya niyasta wax kale ina kama burri karo hadii aysan ikhlasna ka ahayn ay riyaa iya sumca ay ina ku jirto way ina ka buray laakiin hadii nin walba markuu gurigiisa reeriisa oo kasoo tagay oo niyeesto inuu Allah jalla wa ala kalimadiisa darteed inuu ugu xaroodo meeshan wax kale ina ka buri kartay ikhlas niyeesta meeshan aa aragteen waxaan ku sugo hayna anagu kaaladaasan u cirib goy lahayn dan kalimalihin mutadawiinana توكل حقيقي هننا كهلو إلهي أطلع سارتا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة نفتين أنه حان هل كان أجوغنا إن الله جل وعلا أنك قدن حداد مرتلا نفتين دي لها أنك قدانا وضغر رشاكتو إلهي جنة وكوه بدله إلهي نهان نصغو وحال فيريا عربتا إيا اختتام كاقفك لغا فيريا ما هي meega jihad kan ragu ku soo dadaalay ee u soo fikiray ee maskax u soo dajiyay raga maanta arabtooda gadaal u noqdeen oo ridaabeen anaga ilaahna soo ilaahay waxaan ka baryeynaa xusnul khaatima khaatimadeena arabtayna in ilaahay wanaajiyo insha Allah ta'ala haddana saad ku joogtiin maqalka iyo sadiicitaanka amirka sidiina إن شاء الله تعالى أقوأت كهذا أقول قولي هذا أستغفر الله لي سواء قال ذاتك مناسبة كهذا الله يحاكم إذا هاي أبو أنتاكو معلن عيسى ذاتك هل كان فردية وح أي أدنيها يانا نفس الدود عن هين مجران وحان أدنيها لو نفس الدين لما أنت أسكو هل جراس قولنا بلا أدن كنا هدي ميلا لو قصوا درسوا ولا حين أسكو فعليك تو درسان سلوك لو حان سورنا واسكو تورايا anaga markaa isku tuurano shaariin dayla intan kale kama dhigo farq dheer taa laakiin digmadan joognay isku tuurano kulaylka keenay ayo cadaw ilaahay rabtaa joogo hadoo meesho joogo ka soo dhaqaabo dad badan oo kan digan la hadlaynin saadaas la joogan la hadlaynin laakiin kalumaysanahay badda kalumaysanahay badda dad doonga soo jilaabanaysa dadaha doonaysa ma lay ahaayeen aragoosanada badan kale imin ku dardaraysan mar ma laygu una tooga tarta mujahideen tu taasi ka dhigan tahayo waxa dhulkaan degano faraha badan la dan laga ma wada hadda korba la soo degay wad ogtiin burculow kuyeento dhaxaysa naagacay meeshii lagu magacaabay marka degani min maala aad soo baxo meelahan miliskan tu dhaaf kara ma jira laakiin hala qareeb jira wasugna haddana intii waa boqol jibaaran aan dhigi karaa haqiiq waaye ilaahay cadawgiisa allah naga jibiyay marka waxaan la ka rabaan kun cidan ugu yeelayna ayna jirinin dadkan mujahideenta oo ilaahay dartiisa ugu yimid diintiisa ni kor ahaatay isugu soo xirooday maanta meel aan ku kala tagnaa ma joogno laakiin meel aakhir loo kala aado waa la joogaa Umar Ubayd waa taaganta waxaanu eedaysanahay diinta islaamka taageerada garab istaageer wax kale oo nala ka doonayo nala ka raadiyay waxaad ugu nagu maagay male dadka kale oo hadda nasabka walaalaha aan ka nahay muslimiinta halkaan degan walaalayna halayno hadda aanu kan halayna ma ogin laakiin walaalay ka fadhiisteen aanu ku kaana daa kaana cadaw waxaan ku yeelnaa ciid aan ka yaray marka waxaan isu dardaarmaynaa anunku anagu isugu yeelayno aniga wax halkay ka soo baxaysa anku ka oo dadka wadaalinta badan la kamida إن شخص نجمد إلى هدرت جهات كان أوج جري أو من أوج جابن ساس نوات ساس نوات هذا أوج جابيو أسأل لكم عن ترى إلى تيسنا يا راو تالله كنا نبتديل ما يدا دانوا إن أنا قرن ثان دم أنا مقالة حراسة كجير جرت نكان أوجها هو جابي جروتين والله صادت كسيد عل علكم جوا صاد دار تلي روا مر كمان تود على شبيه على شو باي أسوبي يا راي طبعا سالك له هو هذا عودا فرصة أسوب حسمية dadka xaraasada ay jiraan soo buuxsameen wasoo buuxsameen ilaa heerka ay leeyno soo garsi sidoo kale ugu dambeeytay waxa munaasabada ka hadlay waaliga walaalada islaamiga ee shabeelada dhaxe sheekh abbas abu muhammad bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin aleem تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الحمد لله الله سبحانه وتعالى أي أم هذا علينا أولا وآخرا سوكا كاني نقرد قيد المسلمين نسيي نمائهم فربضا وهو وينهين نعمة الإسلام والإيمان الله أسا يا أم هذا علينا يا إخواني kelimada Allah kor loo qaado waa ganacsiga ugu wanaagsan waa meesha soo ku jira Allah subhanahu wa ta'ala sawulayahay hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim wa idin tusiya ganacsi tijaro oo laga badbaadayo adab alima alab oo hanuun badan laga badbaadayo idin tusiya tu'minuna billah Allah jalla wa ala ya rumaynasin وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى جيد كيسا جهادك أياكو جهادي سين الله نور رميني سين عذابك أساسا لغوبت باضية بارك إخواني إن شاء الله تعالى ما أنت وحانا يرق وأسوك عاي أنا كوريالو أما كوريالنو كلمة الله سبحانه وتعالى gaaladana kelimadan kelimadeed hoos loo dhigo ay taqoona kalimatullahi al-ulya wa kalimatul ladina kafaroon sufla ay noqoto waxaan u soo kaanay waa intaas ugu muhiimsan marka insha Allah ta'ala inaan ogaano maanta waajibka nasaaran maxaa nasaaran waxa nasaaran maadaama aan u soo kaanay inaan difaano kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala inaan dhaqaaqno kitaabkii aan u gargaarno إلهي هلقا يا نوحي لنا يا نو قرقانا يا مارك إن شاء الله تعالى أن كانوا أو إن شاء الله تعالى هوريا أنو رقاجينو متفرقين أن نغنو دي كان فضي وكان علزبة إن شاء الله تعالى أن بحنو الله سبحانه وتعالى ونون هذه انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إن لكعو انفروا خفافا وثقالا kiina culus iyo kiina fudud waxba hayna le jihadka in la aado la dhaqaaqo waqtiga hadda la joogo waqtiga jihadka weeye waqtiga nasriga soo dhawaaday weeye insha Allah ta'ala aanu gargaarno kitaabkeena sidaan horey baan ugu istaagnay aanu mar badan ugu gargaarnay aan u dagaalanay Allah dartiisa insha Allah ta'ala aan hoojino si aan kitaabka Allah ugu gargaarno xoog aan saarno waxyaabahan kale na mashquulinayo anaan iskaga tagno hadii de haafadihii wiil la sii joogo mararkii la isu yeero leemaado wiilina xaalada saas noqoto waxa suuragala in dadkeena iska dhaxdheeno marka insha Allah ta'ala si taan aan ugu fogaano inaan dhaqaaqno mutafarrigeen noqono qofkii kari karo insha Allah ta'ala mashquul waajiriya mashquul mesh waajiriya mashquul ajira de xaalado badan aan isku tootasanayna jirta laakiin waxyaabahaas waxyaabahiina laga digay waay idin mashquulinaana dhahay waay Allah subhanahu wa ta'ala wana u dilay noogu digay xanu leeyahay la tulikum amalakum wala awladukum min dhikrillah arurtiina iyo hoolihiina idin ka mashquulin dhikrigi Allah in dhikrigi Allah subhanahu wa ta'ala in aan kuwaas aan ku mashquulno aan ka tagno waa waxyaabaha la diidaya waay marka insha Allah ta'ala sideedan waxa la ogaaday xoolaha iyo waxyaabaha kale caruurta ama fitnow diri hadii loo fiiriyo inama amwaalukum awlaadukum fitna wallahu indahu ajrun adheem marka insha Allah ta'ala aan dadaalno dadaalkeena aan isugu geyno sidii aan u dhaqaaqi lahayn ee u bixi lahayn sufuufta aan u buuxin lahayn ilaahayna saasana u jeclaanaya Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu jecel yahay إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ذاتك والله سبحانه وتعالى درتي ودغالما ايوا صفن مرك ان شاء الله تعالى صفوف المسلمين تان حوجينو جزاكم الله خيرا ان كانوا هذا جهاد كجرنا المسلمين كالنا كغا ادنحاي ددال بدن لو سميهي وا ددالشين ايدنكو جزاكم الله خيرا ددالك اد بحسين انت بدن دغالدي وا كقيب غليسين difaay magaalada inta waa ku jirteen hadana waa u taagan tihiin waa ku jirtaan marka insha Allah ta'ala ragana waa isugu jiraan rag odayaal iyo rag dhalinyaro marka insha Allah ta'ala raga fudud inay hormaraan mutafarriqiin la noqdo aqeedii shahaadadaas imma ehdal husnayn wa imma shahaado la helo imma ayadoo qaniima helay saalim aan badbaadin soo laabato marka insha Allah ta'ala shuhadadana hada amaanteedi sharafta ay leedahay waad aragteen kitaabkii maalmahan la akhriyay al-arba'un fi fadli shahada waa ku aragtay nabi sallallahu alayhi wasallam ayaa tamaniyay in umar la dilo uu shahiido adan la soo neelayo marka la sii shahiido aabihi nabi sallallahu alayhi wasallam saasu tamaniyay waa meel khair weyn ku sugan waay marka insha Allah ta'ala aan dadalno oo aan ku tala galno niideen aan gashano insha Allah ta'ala niideen aan gashano aan ku fikirno in aan dhaqaaqno maxay yeelay muddo ayaa joognay difaaci ku jirnay waa isku xirnayn marka insha Allah ta'ala in la dhaqaaqo gaaladii way jabtay gaalasadeedaba askariyan eelaamiyan iqtisadiyan u jabtay haqiiqdii marka insha Allah ta'ala isku ogaano jazaakum Allah khayran wala aad bu idinku maadinayna ibaad Allah jazaakum Allah khayran ahsan ismaaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi sabqa fakhuran bi islami wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhuux waraysiyada markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxa soo jeedinaya Sakariya Umar wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ard fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'a بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستي الكسو دوادا وراركي ugu dambeeyay ee caalamka askari ka tirsan ciidamada maamulka milishiyadka Bashar al-Assad ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday wadanka Suuriya wararka ka imaanaya wadanka Suuriya ayaa ku waramaya in hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Nusayriyada Bashar al-Assad lagu dilay duqeyn ka dhacday magaalada Idlib ee gudaha wadankaasi sargaal ka shaqeynaya xarun dawladda ruushka ay ku leedahay Suuriya ayaa sheegay in askarigaani uu ku dhintay duqeyn ay kooxo hubaysan ku garaaceen fariisin ciidamada maamulka Nusayriyada ay ku leeyihiin magaalada Idlib sargaalkan ayaa waxa intaas uu ku daray in weerarkani uu yahay kii ugu horeeyay ee geystaan kooxahan hubaysan isla markaana sanadkan cusub ka dhacay wadanka Suuriya dhawaan ayay ahayd markii duqeyn ay dawladda ruushka ka geysatay xare ay ku sugnayeen dad barakacayaal ah oo ku taala baadiyaha Idlib halkaas oo ay ku dishay 3 ruux oo rayid ah halka ay ku dhaawacmeen 10 kale kooxaha difaaca madaniga ee Suuriya ayaa sheegay in dadka dhintay ay kala ahaayeen haweenay iyo 2 caruur ah halka 10 kale ee dhaawacyadu soo gaareen ay ku jireen 6 caruur ah waxa ay intaasii ku dareen in diyaaradaha ruushka oo u dabaal degayay sanadka cusub ay fuliyeen duqeymahan lagu xasuuqay dadka rayidka ah dhanka kale isbahaysiga carbeed ayaa sheegay in ay soo rideen diyaarad drone ah oo ay leeyihiin maleeshiyaadka xuthiyiinta isbahaysiga carbeed ee horboodaysa dawladda Saudiiga ayaa shaaca ka qaaday in ay soo rideen 3 diyaaradood oo ay leeyihiin maleeshiyaadka xuthiyiinta kuwaas oo ku wajahnaa deegaanka ku yaala dalka Saudiiga bayaan ka soo baxay taxaalufka isla markaana lagu baahiyay wakaaladda wararka ee Saudiiga ayaa lagu sheegay in dawladda Saudiiga ay ka hortagtay isla markaana ay soo riday diyaarad drone ah oo ku howlaneed fulinta duqeymo ka dhaca gudaha Saudiiga bayaankan ka soo baxay isbaheysiga carbeed ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada diyaaradaha xilliga ay ka soo kicitamayaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca xilli ay iska soo daba dhacayaan wararka la xiriira in isbaheysiga carbeed ay ka hortageen weerarro ka dhanaa danaha Saudiga ayaa hadana maleeshiyaadka xuthiyiinta ah waxa ay duqeymo ka fulinayaan deegaanada Saudiga dhinaca kale taxaalufka carbeed ayaa sii xoojiyay duqeymada ka dhanka ah maleeshiyaadka xuthiyiinta isla markaana ay ka fulinayaan goobaha ay ku sugan yihiin xuthiyiinta oo ay ka mid tahay magaalada Sanca ee caasimada waddanka Yemen sidoo kale xukuumadda Yemen ayaa bandow iyo xaalad degdeg ah ku soo rogtay saddex degmo oo ka tirsan magaalada Shabwa ee koonfur bari waddanka Yemen si ay halkaasii ugu xayiraan xuthiyiinta dawladda Yemen ayaa juhdi ballaaran ku bixinaysa sidii ay maleeshiyaadka xuthiyiinta ah kaga saari lahayd deegaano badan oo dhaca bartamaha iyo koonfur bari dalka Yemen halkaas oo ay ku sugan yihiin xuthiyiinta dhinaca kale dab xoogan ayaa ka kacay dhismayaal ay ku jirta xarunta baarlamaanka ee dalka koonfur Afrika dabkan oo ahaa mid xoogan ayaa waxa uu ka kacay dhismayaal dawladeed oo ku yaala magaalada Cape Town ee dalka koonfur Afrika sida ay xaqiijisay wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi dabka ayaa waxa markii ugu horeysay uu ka kacay ee kaniisad ku taala magaalada Cape Town isagoona ku fiday ilaa iyo saddex dhismo oo ay ku jirta xarunta baarlamaanka waddanka Koonfur Afrika dabka oo sii dhaafaya qolalka baarlamaanka Koonfur Afrika ayaa lagu arkay sawirro lagu baahiyay baraha internetka oo laga soo qaaday goobta uu dabka ka kacay ilaa iyo hadda lama ogo sababta rasmiga ah ee ka dambeysay dabkan iyadoona laamaha amniga ay sheegeen in ay wadaan baaritaan ku aadan waxa sababay dabkan wararkii caalamkana intaas ayay ku dhanyihiin wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ard fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'al wa hagaag qaybaha dambe barnaamijka dhaw xawareysiyada ayaan isla soo gaarnay nuqubada walaayada islaamiga ah ee Bakool ayaa doortay naqiib cusub waxaana aqbalay walaayada islaamiga ah ee Bakool iyada oo ballan qaaday inay la shaqeyn doonto kadib dooro socotay muddo 7 bisha ah odayaasha dhaqanka ee Bakool waxay ugu dambeyntii gudoomiye cusub u doorteen Ugaas Muxuddin Ugaaska Beesha Jirroon waxaana ku xigeen loogu doortay Ugaaska Beesha Hadamo Ugaas Cabdullaahi Maxamed Yare halka afayeena loo magacaabay Ugaaska Beesha Jilible Ugaas Macalin Maxamed Nuur munaasabada ayaa waxay ka dhacday degmada Tayaglow ee gobolka Bakool odayaasha dhaqanka ayaana gunaanadkii kulankooda doorashada kadib waxay soo saareen bayaan ka kooban dhowr iyo toban qodob waxaana akhriyay qaybka cusub Ugaas Muxuddin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Imam al-Mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala Allahu Ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الحمد لله أولا إلهي مهالله مهات بلاو يوضا مادا لهاين يا إلهي مهنغان نعموين شيء كيدي سموه تيدي موغوتو يو تيدي قرسون الليهن إنك نعمي أنك مهنغان waqtiga hadal roogona ilaah allahna waafajiyay jihadka waqtiga allahna waafajiyay atana dad la roogo mushaarakeeyo shiaarti islaamka la haytii muujiyow soo malaagay ama suldaan ay ama nabadoon ay dad ko baheen ila allahna soo ceynay reebi waliyo la kala hay ilaahay joo saaradi iniyo gaaladana ciisigan ka roodan ilaahay ma hanagaan gudaha alxamdulillaah gaar ahaan ilaahay ku bacad ma imaan nagaane walaayada islaamiga ee Bakool ee islaamiya maqarshaati ee degmada Tijeeglow oo hatroog runtii juhdi badan waqtiga iyo cusubay juhdi badan soo bidi hadii uu mutiilan walba xaalad isla ogaado ee tala dhaxmarayta oo nuqawadii la kulmaa hadii ganacsatadii ata bulshooyinka wal hamaray mana muddo gaaban leey mar la mad la mari hatan may la soo bay in odayaashina sheeno dad kontan qof oo kale ee wiliyo onkolon innis gordaan gobolka leen iskala nool hadii malaaqada guud lagu reeb faa'iidanka weyn oo haatay innis sheenano aan isbardeen walaa in innis bardeen ilaahay diinjeen innis ka weeray ilaahay diinjeen wal uga hadlaan iyona innis hariiriyan ansaabkiin barada hayta dadka si dadkiin hariiridan maana nasabkiin barada isbarashada isriidka ka jirta maana walaayadii kala ilaahay wuxuu ku horeeyay jazaahumullaahu khayran eedahan dadaalen dadaaladii bilaawkii oo ogaa in la iimaanaha la sii wado kiyo ha bilaawayn lahayn la sii wado suu'eed master ahay idan dadaalin dadkii ku horeeyo iyo ku dambeeya ama makaatibta xarakada kala duwan jazaakumullaahu khayran ilaahay san barakeeyo mas'uuliyiin gudatan dadaalin hoblana weydii maalinta qiyaam signi weydiidan kullay in dadada weer daacwadiitin iyo dadaalkii king iyo juhdigii king adduunyada ha tiro runuba markaato ku ah wala deersi qiradan isiin ilaahay maalinta qiyaamo wal siin gobolada adduunyada saasdayo laakiin ma in ka weyn tan ilaahay ka weyn jazaakumullaahu khayran miisan ka sana ilaahay siin ka go'aanada ka soo baxay odayaasha ku dhaqanka sharaacada islaamiga ee walaayada bakool kadib dooro u socotay muddo 7 maalin ah in xoog la saaro faafinta daacwada guud ahaan gaar ahaan qabaa'ilada gobolka in daacwada guud ahaan tii iyo gaar ahaan tii dadka degan gobolkan bakool in hoog la saar oo la wada deersi golaha ku dhaqanka sharaaca islaamka ee walaayada bakool in daacwada guud ahaan la ku qayb qaadato bulshada qabaa'ilada deegaamada dawada dega noolaan iyada ka jirta ka qayb qaadashada jihaadka fardhu ceenka ah iyo taxriilkiisa qodobka saddexaad dadka ilaahay wax siiyay oo hantida leh inay caawiyaan walaalahooda oo baahan oo waxba aan haysan qodobka afaraad in la xoojiyo ixsaarka meelihi oo gaalada ay degan tahay sida magaalooyinka waajid iyo xudur in la adkeeyo odayaasha golaha ku dhaqanka sharaacada islaamka ee walaayada bakool nuqabadu waxay toobadkeen ugu baaqayaan ridada kuwa ridoobay oo diintooda ka ridoobay oo gaalada la jooga qodobka 7aad odayaasha waxay ku baaqayaan in la hor istaago xaalufinta deegaanka iyo in la reebo oo dal la jaro oo lagu oodo derbiyada oo xaafadaha gaalada koonfur galbeed ama Jubaland ama kuwa dhaxe dhamaantood way sheegtaan doorasho sheegtaan doorasho jirta leeyin ay la doorade gaalkii gaalkii Itoobiya ha dooradi gaalko kale isun gaalko kale ha dooraday Mareykan ha dooradi koon roogo la dooraday umtiimalka galada hay qodobka 9aad nuqabada walaayada islaamiga ee bakool nuqabada in ay kobciyaan waxbarashadooda diinta ah iyo mid maadiga ah iyo in ay muraaqabeyn doonto walaayada islaamiga gaar ahaan daacwada muddo 6 bilood gudahood ah nin walba meeshii uu joogay qodobka 10aad in la ilaaliyo daris wanaaga iyo walaaltinimada islaamka midka 12aad in la fuliyo amarada wilaayada ka soo baxay wali khayr ay isku waafaqaan in madag la saarado la gaadado iyo odayaalka go'aamada ku baya kumide wali khayr ay ilaahay nuu waafajiyo intii aan leedir intan haayti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh odayaashii munaasabadda ka hadlay ayaa waxay bogaadiyeen qaybka cusub waxaana ay sheegeen inay la shaqeynayaan ugu dambeyntiina waaliga walaayada islaamiga ah ee bakool sheekh uthman abu abdirahman ayaa soo xiray munaasabadda alhamdulillahi alqa'il wa idha qad allahu mithaq alladhina utul kitaba la tubayyinahu linnas wa la taktumuna alqa'il wa idha qad allahu mithaq bani isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiba awalan alhamdulillah thumma alhamdulillah ilaahay aan mahadnaqaan ee dawladdu saad bin muad lankama gadaray oo nuqabada wilaayada islaamiga bakool dhamaan qabaailka deganka qabiilka magong anjarn wali hadda maana insha Allah raayid islaamko lankama maamulahaayo maxkamad sharci islaamko hoosko yahay lankama magong hadda qabiil heewel batoogna maqniil arawn anjarna todobaad maalmoodna marka asbuuc ee socoti ilaahay subhanahu wa ta'ala ka mahadsan ee dawladdu kulaysada dareemahay taan nuqabada waaweyn iyo markii hore meelo naskashana jiray laakiin hadda qabiil kasta mas'uul shay iyo jufooyinkii dadkii wakiilad aan haayna badanaa roogan qaaliban iyo dhanba roogan walaalanka tal geel ma ilaahay taa jihad iyo in hoogaal isburaarujiyo may waalisada nabiga sallallahu alayhi wasallam in shay galbaga sada birta umriraas oo kala umrire marka ma in baahanya soofayo oo baahanya walaalka soofayo oo may waa kitaabka ilaahi way qaala taala ay qaala rasuulullaahi wa intaas ka leey insha Allah taala haayti ilaahay aan ka mahadnaqaan abni iyo nabadgelyo iyo marka caafimaad ya ilaahay inay ka dhamaayo alxamdulillaah sidii lan qorsheeyaan dhamaatay baadallaahi inay baaq mahadnaqaan odayaalkii runtii marka may la raay todobaas maalmood inta ka sabaraayeen dalankasta bi disaan roon qolo gitaas odayaalkaanu hadda ma had sheegadaan laakiin bani aadan leeyaa lambi disaan roon walitabare walaala jisaahumu laa khayran u dadaaleeno oo qudamada hayno hoolo ni wadaag jisaahumu laa khayran waa balan mahadnaga oo mahadnagaan odiyalkaas naftiyo inta sabraayay dowladaas kitaabada hadal ku warmay iyo bu sheegayeen la sharxay la akhriyay shaaguun la galaw kan leh ku baaw kan la galaw iyo na sabraayno dul qaadayeen ajisan lahayn la doomo un jarna marka asharada la kanagay جزاكم الله خير الجزاء لنا ايدي ايدا سينكمات نغان الى سبحانه وتعالى ما باوي ديان ان مركم الى راي ميزان كان سنات كن كاب انتاس كديب ان ولايه الاسلاميه بكول ما با انت كو عدهس نقبدي غولي كو دغان شريعه الاسلام كسن هدورتين او سديد اوف ا ملاق مهدين او هدا بيان كسين اخري اي اوديغي غود او مركم الى راي غولان نقبد كو دغان شريعه الاسلام ولايه بكول ملاق عبد الله ماديار oo sanu maartay kaatib rukwali malaq maxmud nur maalama nur madiro oo sanu maana la kwali afayaan inta insha Allah taala si lagaan isaga doortan un hebalo ha doorto ma siin arna isaga doortan insha Allah taala aqbalni waana la shaqeeyaan hor dhaagna kulayda la shaqeeyay horta bulaad la shaqeeyaan haa jazaakumullahu khayra jaza hadal gordo un iin barakallahu fihi ilahi baraka isagna may balana insha Allah taala sidii un arfani artan un si lagaadni jazaakumullahu khayran taas waa mid kala dardaarmaan insha Allah ta'ala may leeta dadkii marka la dooraday sidii ha qof way hada farto shileedii may laaray faara biyaas ma fool ma dhagaaso la raa madama saasata may balana isaga naftin doorkii in qaadatano dadkii waa in la shaqeeyo asam wadaa'at la dadaalo warsho la qaadado garab lagnagada da insha Allah ta'ala taasna kulaysiin ka dhiri galiyaan jazaakumullahu khayran waan rajaynaa in la shaqeey doontan jazaakumullahu khayran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka dhawx wareysiyada assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ilahi